وقد روي عنه نقو حقيقة مبوكيليوة كتوكا كواكي بطرق كونجية إسناد بعضها إسناد بعضياك رجال الصحيح ني وبوكيزواك وبوكيزوا الصحيح غير واحد إسبوكوا موجة وهو ثقة عن بين ثقة قال أنا سمك كي حديث لا تسبوا أصحابي مسواتو كان مصعب وانغو لعن الله من سب أصحابي الله أم لعن يتكوى توسي مصعب وانغو أي مكوجة كتك مجمع الزوائد كي وانا سيما كتك إسناد ياك كنا بنا موجة أعنيتو عبد الله بن سيف عبد الله بن سيف اللي خوارزمي ضعيف عبد الله بن سيف ضعيف عبد الله بن سيف ضعيف هاي وقليل هديث ياكي وقد روي بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس في أن يبكليه وإسناد بعض ياكن حسن حسن مشوكة كيلوغة كيوانغة والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت عن ابن عباس كتوكك ابن عباس قال مسيما كنت عند النبي نلكوا مبيل يمتون صلى الله عليه وسلم وعنده علي نمبيل ياكي لكوكو علي رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكسيم أمتون صلى الله عليه وسلم أكوم بي علي يا علي إبا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت حقيقة سيكون في أمتي وتفتكانك كأموانغ قوم واتو ينتحلون حب أهل البيت ينتحلون ومعنى ومجيوكي مذهب حب أهل البيت يكوى بين أهل البيت لهم نبز ونعلم زاو يسمون الرافضة ونيتوا الرافضة لهم نبز ونعلم ونتنبولك نايو يسمون الرافضة ونيتوا الرافضة قاتلوهم فمبنيناو هاو فإنهم مشركون ونهاون وشركين هاو فتك مجمع الزوائد مع الصارم المسلول وصويق المحرقة حيك صحيح الحديث وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة نكو حقيقة يقكليه وكو وينجي كتوك قمتوم صلى الله عليه وسلم حديث ما يدل زلي أنباس قام بحجوليشة على كمال الصحابة جوية وكمليف ومصحابة رضي الله عنهم خصوصا الخلفاء الراشدين حسهاس مخليفة وانقوف فإنما ذكر في مدح كل واحد مشهور فإنما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متواتر ونحكيك ما ذكر يلي ليتاج في مدح كل واحد فتككم سيف كلا موجا من غنموا مشهور نجامب لمشهورك بل متواتر بل مبكليوا كوينجي لأن نقلت ذلك أقوام وسباب ولينكوهلو وبكيزي وهايو نقل وينجو أنه الناقل ألينكي ألينكوبي ألينكوا أقوام نوات يستحيل نجامب محالي تواطؤهم على الكذب كوافكيا نقاو جويا كسما وونغو ويفيد مجموع أخبارهم نوفديش مجمويك وحديث زاو العلم اليقيني علم ييقيني سكونا مشاكا بكمال الصحابة وكمليف وليكو ناوما صحابة وفضل الخلفاء نأبور ومخلف وانقوف فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم والأحاديث المتواترة فإذا عرفت قيند وتقبجوة أن آيات القرآن قم بآيات القرآن تكاثرت في فضلهم زم كثير كتك كتاج فضل زاون وبرواو والأحاديث المتواترة نحديث تلزو بكليوة قوينج بمجموعها قم جموي كواك ناصة زنبسية على كمالهم جوية وكملف وما صحابة فمن اعتقد فسقهم بس يوتا تكيتكيدي أفاسق وما صحابة كما ولكواني مفاسق أو فسق مجموعهم au ufasiki wa jopo lao, wartidadahum na kuritadi kwao, wartidada mu'dhamihim au kuritadi wengi wao, ani dini, kwamba wameiacha dini, au i'taqada au akaitakidi haqqiyata sabbihim, haki ya kuruhusu kutukanwa kwao, wa ibahatahu na kuhalalisha jambo la kutukanwa kwao, au sabbahum au akawatus ma'atiqadi haqqiyati sabbihim, pamoja na kuitikadi haki ya kuwatukana kwao, kwa maana haki kuwatukana, au hilliyatihi au uhalali wake, faqad kafar, huyo amekufuru, faqad kafara billahi ta'ala wa rasuli, huyo amemkufuru Allah na mtume wake, fima akhbara min fadailihim, katika yale waliyotolea habari kuhusu fadhila zao, wa kamalatihim almustalzima, na ukamilifu wao wenye kulazimu, libaraatihim amma yujibu alfisqa, kwamba wako mbali kutokamana na vile vyote vinavyowajibisha kupatikanwa kwa ufasiki, walirtidada na kuritadi, wa haqiyata sabbi au ibahatahu, au uhaki wa kuweza kuwatusi au kuhalalisha, wa man kadhabahuma, na yeyote atakayewakadhibisha wawili hao, Allah na mtume wake, fima thabata qat'an suduruhu anhuma, akakadhibisha, fima thabata, katika yale yaliyothibiti, qat'an kwa kukata, suduruhu anhuma, kutoka kwake, suduruhu kutoka kwake hicho kitu, anhuma kwa hao wawili, faqad kafara, amekufuru. Yani aya qat'an inamzungumzia sahaba fulani, hadithi qat'an inawazungumzia masahaba fulani. Mtu akakadhibisha kwamba haya hakuyasema Allah, haya hakuyasema mtume, haya hayatoki kwa Allah, haya hayatoki kwa mtume, faqad kafara, huyo amekufuru. Waljahlu bil mutawatir al qati' laysa bi udhrin, na kutojua kitu ambacho ni mutawatir, kimepokelewa kutoka kwa jamu'un an jami'in, alqati' kinachokata jazim, hiyo laysa bi udhrin, ujinga huo sio udhuru, kama vile eti mtu hajui kwamba Waislamu wanaswali, hana kisa, hana aya, hana hadithi, lakini ni jambo la kwamba wanaona kuswali hili pele linahitaji ushahidi, sala tano halihitaji ushahidi hili kwa uwazi wake. Na waljahlu bilmutawatir alqati' laysa bi'udhr wa ta'wiluhu wa sarfuhu, na kuifanyia ta'wili, wa sarfuhu min ghairi dalilin mu'tabarin, na kuikengeusha kutoka katika maana iliyokusudiwa kwenda kwenye maana nyingine, min ghairi dalilin mu'tabarin, pasina dalili yenye kuzingatiwa, ghairu mufidin, jambo hilo si lenye faida, kaman ankara fardhiyata salawati alkhams, kama vile yule mtu aliyepinga ufaradhi na ulazima wa swala tano, jahlan lifardhiyatiha, eti kwa kutokujua ufaradhi wake, fa innahu bihadha aljahli, yeye kwa kutokujua kwake huku, yasiru kafiran, anakuwa ni kafiri, wa kadha law awwalaha ala ghairi almaana, na vivyo hivyo lau kama ataifanyia ta'wili faradhi ya swala tano au faridha ya swala tano, akaifanyia ta'wili akaipotosha maana, ala ghairi almaana alladhi na'rifuhu, kwamba ina maana isiyokuwa maana tunayojua, faqad kafara, huyo pia kwa hakika amekufuru. Mfano swala tano, Allah amefaradhisha nini? Swala tano. Anakujia mtu anakwambia swala tano hapa kusudio lake kwamba mtu anaruhusiwa kuua wake watano. Hii ndio swala tano. Swala tano ukiona kwenye Qur'an, swala tano ni wake watano, kama wanavyosema mashia. Ukiona neno rabbu kwenye Qur'an, sio mola, kwamba muumba sio mbingu, wa rabbul mashriqain wa rabbul maghribain, hapa ni Hassan na Hussein. Sijui nani rabu kadha, huyu ni Ali, rabu ni Ali. Kwa hiyo tafsiri zao wanasema hivyo. Hawa wanaitwa al-batiniya. Ulishao kutoa mfano siku moja. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Aya ya mwisho ya suratu Al-Imran. Wanasema tafsiri yake, ya ayyuhalladhina amanu isbiru, enyi waumini, kuweni na subra juu ya vituko vya Abu Bakar Siddiq. Wasabiru, na muhimizane subra juu ya vituko vya Umar al-Faruq. Warabitu, na ilindeni mipaka ya Waislamu dhidi ya njama za Uthman ibn Affan. Wattaqullaha fi aliyin la'allakum tuflihun. Mcheni Allah kwa Ali ili mpate kufaulu. Tafsiri ya Shia. Hawa ni batinia, wanaitwa hivyo. Na wako wengi. Ismailia ni batinia, Karamita ni batinia, kadha batinia. Maanake wanasema hii aya zina maana ya nje na zina maana ya ndani. Batinia maanake kuna maana ya ndani iliyokusudiwa. Maana ya nje ni kama hii, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah anakuamrisheni mumchinje ng'ombe. Ya ndani, ng'ombe ni Aisha binti Abu Bakar Siddiq. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, mchinjeni Aisha. Sasa wewe Muislamu unajua kwamba aya hii Allah ameishusha kwa wana wa Israeli ikisomwa kwa Musa, si ndio? Sisi tumeambiwa kwenye Qur'ani kuna Taurati, kwenye Qur'ani kuna Injili, si ndio? Allah anawaamrisha mchinje ng'ombe. Qalu atattakhidhuna huzwa, qala a'udhu billahi an akuna min al-jahil. Wanasema ng'ombe hapa ni Aisha. Je, Aisha alikuwepo zama za Bani Israila? Na je, neno bakara katika maana zake, tukirudi kwenye kamusi, kama moja ya maana neno bakara, sababu neno moja laweza likawa na maana tofauti, si ndio? Kuna kata ya kubandikia ndoo ya maji, kata ya kutekea maji, kata manake kata kwa kisu, kata. Je, neno bakara katika maana zake zilizowekwa katika lugha ya Kiarabu, kuna Aisha, kuna kamusi yote al-Baqara wa min maaniha Aisha binti Abi Bakar Siddiq. Hawa ni batinia. Wanasema mathalan, saumu ya Ramadhani sio kufunga kujizuilia na kula na kunywa, na watakiwa asawmu inakusudiwa kwenye Qur'ani ni al-imtina'u an ifsha'i sirri al-batiniyya, kujizuia kutoa siri za pote la al-batiniyya, ndio iliyokusudiwa. Kutiba alaykum as-siyam, mmefardhishwa saumu, mlinde siri za at-ta'ifatu al-batiniyya, msisitoe kwa wasiohusika, ndio saumu iliyokusudiwa kwenye Qur'ani. Mapote haya, mapote mapotofu. Kwa hiyo ambaye anasema Sheikh, lau awalaha ala ghairi almaana alladhi na'rifuhu, atakaye zifanyia taawili nusus kwa maana isiyo kuwa hii tunayojua sisi, faqad kafar, amekufuru. Lianna alilma alhasil binusus alquran walahadith addalla ala fadlihim qati'i, kwa sababu nususi za Qur'an na hadithi addala zenye kujulisha ala fadlihim, juu ya fadla za hawa masahaba, qati'iyun, ni qati'iyu addalala, zimekata moja kwa moja, hasina shaka. Wa man khassa ba'dahum bisabbi, na atakaye husisha baadhi yao kwamba yafaa kutukanwa, kwamba hawa na hawa yafaa kutukanwa hawa. Fa in kana mimman tawatara an-naqlu fi fadlihi, ikiwa huyo ambaye imeonekana yafaa kutukanwa akawa ni miongoni mwa wale ambao tawatara an-naqlu fi fadlihi, zimemiminika nakili zinazojulisha juu ya ubora wake, yani zimekuja nukuu kwa wingi, fi fadlihi, katika kubainisha fadhila zake wa kamalihi na ukamilifu wake, kal khulafai, kama vile wale makhalifa wanne wale, kama ataitakidi haqiya tasabbihi au ibahatahu, akitakidi uhaki wa kuruhusika kuweza kumtusi au akahalalisha kama ni halali, faqad kafara, amekufuru, litakdhibihi ma thabata qat'a, kwa kule kukadhibisha kwake kile kilichothibiti qat'an, kwa kukata bila ya shaka, an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa mukadhibuhu kafir, na atakemkadhibisha mtume wa Allah ni kafiri, min ghairi i'tiqadi haqiyati sabbihi, na akimtusi pasina kuitakidi uhaqi na wakuruhusika kumtukana au ibahate au uhalali wake, faqad tafassaqa, huyo ameshakuwa fasik. Kwa nini? Lianna sibaba almuslimi fusukun, kwa sababu kumtusi muislamu ni ufasik. Waqad hakama ba'dhun fi man sabba ash-shaykhayn bil kufri mutlaqa, na wamehukumu baadhi ya wanawazuoni, fi man sabba ash-shaykhayn, kuhusu yule ambaye anawatusi mashaykha wawili. Ndomo nakwenda kwenye Bukhari na Muslim. Shaykhaini kwenye masahaba ni Bakar na Umar. Shaykhaini kwenye hadithi ni Bukhari na Muslim. Fi man sabba shaykhaini, kuhusu yule ambaye amewatusi mashaykha wawili, Bakar na Umar, bil kufri, wamemhukumia huyo ukafiri mutlaqan, moja kwa moja. Namtukana Abu Bakar, anta kafir, moja kwa moja. Namtukana Umar, anta kafir, moja kwa moja. Kina nani hao? Hao ni mahanafia. Al-hanafia. Wao wanazingatia kwamba kuwatusi masahaba kufran. Kufran. Hivyo anayotusi masahaba hana udhuru mbele ya al-hanafia. Hana udhuru. Kwa mahanafi hana udhuru. Wallahu a'lam. وإن كان ممن لم يتواتر النقل نأكيوه هو يعمب يممتوسك كما صحابة لم يتواتر النقل في فضله حازج ممنيك فوينج نكو زكتاج فضل ذاك وكماله نكتاج ولو كمل فواك فالظاهر ظهيري أن سابه وممتوس أنمتك نهو فاسق أنا كوني فاسق إلا أن يسبه isipokuwa kama atamtusi min haithu suhbatihi, wa kupitia kule kusuhubiana kwake li rasulillah, kusuhubiana kwake na mtume wa Allah, yani akamtwani katika upande wa usahaba wake aliyokuwa nao. Fa inna dhalika kufrun, kwani hilo ni ukafiri. Wa ghalibu haula irrafida, na wengi wa hawa mashia, au ghalib kwa hawa mashia, mara nyingi kwa hawa mashia, alladhina yasubuna sahaba, ambao wana watukana masahaba, la siyama al-khulafai, hasa hasa makhalifa waongofu, yaatakiduna haqiya tasabihim au ibahatahu, wanaitakidi uhaki wa kuwatusi au uhalali wake, bal ujubahu, bal wanaitakidi uwajibu wa kufanya hivyo, liannahum yatakarrabuna bithalika ila Allah, kwa sababu wao wakiyafanya hayo wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtusi Abu Bakar na Umar kwa wao ni kurba ila Allah, ni taa, mithili ya mtu anayeswali raka mbili za kablia au raka mbili za baadia, kwamba ni kurbatan ila Allah. Kadhalika kumtusi Abu Bakar na Umar kwa mashia. Hayo kwazi Hamza Mayunga wa Kigogo Slumburahati hapo aliandika makala, ilitufikia kipindi kile tuna zile nadwa. Kijana mmoja wa Kishia akanikabidhi mita ya posta bwana. Mimi simjui. Tumeingia sehemu hivi na ndio siku ambayo tumekwenda kununua vitabu vya mashia. Kwa tumeingia sehemu tunatoa muamala fedha. Alizonipa ndugu yangu mmoja, Allah ibarik fihi, milioni na ushe. Akaja bwana na bahasha. Abu Ayman, salamu alaykum. Washat laki Rasulullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Simjui. Sababu shii hajaandikwa hapa kwenye komo kwamba shii dhal. Mzigo wako. Mzigo wangu unatoka wapi? Soma tu. Bahasha ya kaki kubwa ile. Nikamwambia inshallah nitaisoma. Basi tufanye mambo yetu tukamalize tukaondoka. Fungua makala ndefu. Ufupi wa maelezo kwamba kumtukana Abu Bakar ni sunna na unapata thawabu. Akaja na dalili zake. Kwa nini ni sunna na unapata thawabu? Akataja nukuu zake Hamza Mayumba. Huenda akawa nakumbuka baadhi ya waliokuwa wakishiriki kipindi kile. Tuliigawa, tulichapisha hiyo tukagaiana wale tulishiriki kwenye zile nadhua. Kwa wao wanajikurubisha kwa Allah. Wanajikurubisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kuwatusi makhalifa. Na ndio maana wanayo ile dua yao, duau sanamai Quraysh. Duau sanamai Quraysh. Allahumma la'an. Ndio tukisoma hapo. Nimesahau kuiandika. Duau sanamai Quraysh. Iko kwenye Biharul Anwar ya Al-Majlisi. Al-Majlisi kwenye Biharul Anwar juzuu ya 82 ukurasa wa 260. Alisema hadha ad-du'a rafi'u ash-sha'n 'azimu al-manzila. Dua hii ina shani kubwa, ina daraja kubwa kabisa. Amepokea Abdullah ibn Abbas kutoka kwa Ali alayhi salam annahu kana yaqnut bihi, kwamba Ali alikuwa akikunut kwa hii dua. Na akasema Ali, inna ad-da'i bihi, hakika yule atakayeomba dua hii, karami ma'a an-nabi, ni sawa na alishiriki jihadi pamoja na mtume wa Allah. Fi Badr, tena katika vita vya Badr akawa yeye kazaka anarusha mishale, mtume anarusha mishale na yeye anarusha mishale kwenye vita vya Badr. Karami mithili ya anayerusha ima mshale au mkuki, ma'an nabii sallallahu alaihi wasallam fi Badr, fi Badr wa Uhud, tena sio Badr peke yake na Uhud, na sio Uhud peke yake, wa Hunain, na vita vya Hunain bi alfi alfi sahm, kwa mishale laki moja. Mishale sio moja, mishale laki moja, alf alf sahm. Milioni moja sio elfu, zikiwa elfu ni ngapi? Ha? Elfu ziwe elfu. Ha? Miatu alfu ndio laki. Alf alf milioni. الدعاء نسبه اللهم لعن صنمي قريش اي الله ولعن ما صنم مويلي يا قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وافكيهما وابنتيهما اللذين خالفا امرك وانكرا وحيك وجحدا انعامك وعصيا رسولك وقلب دينك وحرف كتابك وعطل احكامك واطل فرائضك وألحد في آياتك وعاد يا أولياء أولياءك ووالى يا أعداءك وخرب بلادك وأفسد عبادك. اللهم لعنهما وأنصارهما، فقد أخرب بيت النبوة وردم بابه ونقض وردم بابه ونقض سقفه وألحق سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخلى منبره من وصيه ووارثه وجحد نبوته وأشرك ببرهما، فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. ها هبا نقصديها إيه الله walaani masanamu wawili na mashetani wao wawili na matawuti wao wawili wazushi wao wawili na mabinti zao wawili, Hafsa na Aisha na Hafsa, Bakar na Umar na Hafsa na Aisha. Wamekhalif amri zako, wamepinga wahi wako, wamepinga neema zako, wamemwaasi mtume wako, wamegeuza dini yako, wamekikengeusha kitabu chako, wamezibatilisha hukumu zako, wamebatilisha faradhi zako, wamefanya ilhadi katika aya zako, wamewafanya wadui mawalii wako, na wamewafanya vipenzi maadui wako, wameharibu miji yako, wamefisidi waja wako. Ewe Allah, walani wao wawili na maanswari wao, wameharibu nyumba ya Mtume Muhammad na wakauvunja mlango wake, wakavunja dari lake. Huyu ni Abubakar na Umar, na hii ni dua usana mai Quraish. Ina fadhila hizi kama mlivyosikia kutoka kwa al-Majlisi. Bali tulisema zile beti ambazo amezitaja Yusuf bin Ahmad Ibrahim Yusuf al-Bahrani aliyefariki mwaka 1186 Hijria, fariki mwaka 1186 Hijria. Kitabu chake akakiita Ash-Shihabu Ath-Thaqib fi Ma'na An-Nasib. Na haya pia ameyataja isbeti, pia amezitaja Ni'matullahi al-Jazairi katika Al-Anwar an-Nu'maniya. Ya ayuha al-mudda'i hubb al-wasiyyi, ewe mwenye kudai kwamba unampenda wasii, wasii ni Ali bin Abi Talib. Walam tasmah bisabbi Abi Bakr wala Umar, na wala hukuruhusu kutukanwa kwa Abu Bakr na Umar. Kadhabta wallahi fi da'wa mahabbatihi, umedanganya wallahi kwenye madai kwamba unampenda Ali. Tabbat yadaka, iangamie mikono yako. Satasla fi ghadin saqara, kesho umur qiyama utakwenda kuingia kwenye moto wa Saqar. Kaifa tahwa amira almu'minina, waqad utampendaje amira almu'minina. Waqad araka fi saddi man adahu muftakira, ilhali na kuona kabisa katika kumtusi au kuwatusi wale waliomfanyia uadui Ali bin Abi Talib, ninakuona wewe muftakira, una sita sita. Utampendaje amira almu'minina kwa hali hiyo? Huna mapenzi kwa amira almu'minina. Tabbat yadaka, iangamie mikono yako, na kesho umuri kiyama atakwenda kuingia motoni. Haya wanaandika kwenye vitabu vyao. Na huyu Yusuf al-Bahrani kwa mashia wanamuita al-faqihu al-muhaddith, al-faqihu al-muhaddith. Na kwenye hiki kitabu Ash-Shihabu Thaqib amehalalisha ndani yake kwamba yafaa kumuua An-Nasib. An-Nasib ni nani? As-Sunni alladhi yuhibbu Abu Bakr wa Umar, kila mtu sunna wa sunna anempenda Abu Bakr na Umar, yeye ni Nasib, yafaa kumuua. Ndio maana wamemfanyia khiana kiongozi yule wa Hamas, mwanaharakati katika Ikhwani Muslimin, Ismail Hania. Ismail Hania ameuawa kwenye mji mkuu Teheran, wanasema bomu limetoka Israeli. Allah a'lam, mtoka Israeli kweli alimetoka pale pale. Amekufa yeye na mlinzi wake. Yeye na mlinzi wake Abu Shaaban. Halali kwa wao. Na wala hawana urafiki wa kuaminiwa tangu zamani. Yaani mushkila wanasema ahlul ilmi, sisi hatujui tarehe. Wakipigana Waislamu na makafiri, Mashia wanakuwa kwa makafiri siku zote. Siku zote. Na wao ndo wame katika sababu ya kuanguka ad-daula tul Abbasia Iraq ni waziri wa Kishia Ibn al-Alqami alikuwa ni Shia, akawa anavujisha anapenyeza kadha kadha kadha, daula al-Abbasia ikaanguka. Kwa Shia hana muamana popote alipo, popote alipo usimwamini Shia, usimwamini Shia. Amewasifu kwa sifa mbaya alimamu Shaabi, anasema hawa Shia Allah angeliwaumba kwenye jamii ya ndege, lau kanu min at-tayri lakanu rahma walau kanu min al-bahaim lakanu humra. Hawa wangeumbwa kwenye jamii ya ndege, basi mashia wangekuwa ni rahma. Rahma anasema ni aina fulani ya ndege anakhiana hivi, kwa hiyo wangekuwa rahma hawa kwenye jamii ya ndege hao. Na lau wangeliumba kwenye jamii ya wanyama, basi hawa wenzao wangekuwa ni punda. Lakanu min al-bahaim lakanu humra, ingekuwa ni punda wa Shia. Alimamu Shaabi Amir bin Sharahin, katika matabiina wakubwa rahmatullahi alayhi. Nasa mtu anahalalisha kwamba yafaa kumuua an-nasib. Anasema yafaa kumuua nasib. Nasib ni nani? As-Sunni ambaye anampenda Abubakar na Umar, maa hubihi li Ali, hata kama anampenda Ali, muda wa kuwa amechanganya, amechanganya haki na batili, anampenda Ali, wakati huo huwa anampenda Abubakar na Umar, huyo ni nasib au wawe. Na akasema huwa kafirun halalu dam wal mal, ni kafiri halali damu yake, halali mali yake. Ash-Shihabu Thaqib, kitabu cha Yusuf bin Ahmad bin Ibrahim al-Bahrani. Al-Imam Abu Bakar al-Marwazi anasema sa'altu Abu Abdullah, nilimuuliza Abu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhima, amman shatama Abu Bakr wa Umar, kuhusu yule ambaye amemtusi Abu Bakr na Umar wa Aisha. Faqala, akasema Imam Ahmad, ma arahu ala al-Islam, simuoni kwamba yuko katika Uislamu mtu huyo alimtusi Abu Bakr na Umar na Aisha, hayupo katika Uislamu. Haya ameyataja al-Imam al-Khallal katika As-Sunna jild 3 kurasa 493. Na Muhammad bin Yusuf al-Firyabi rahimahullah anasema rawa al-Khallal qala sami'tu rajulan yas'alu al-Firyabi. Al-Imam al-Khallal anasema nilimsikia bwana mmoja akimuuliza al-Firyabi, Firyabi ndio Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, amman shatama Abu Bakr, kumuhusu yule ambaye alimtukana Abu Bakr. Qala, akasema kafir, huyo ni kafiri. Qala, akauliza tena, fayusalla alayhi, je mtu huyo anemtukana Abu Bakr ambaye ni kafir akifa ataswaliwa? Qala la, akasema hapana. Wasaaltuhu, na nikamuuliza tena, kaifa yusna'u bihi wa huwa yaqulu la ilaha illa Allah, afanyweje sasa ilhali huyo mtu alikuwa akisema la ilaha illa Allah? Qala, akasema la tamassuhu bi aydikum, msimguse kwa mikono yenu, irfa'uhu bil khashabi hatta tuwaruhu fi hufrati, msimguse kwa mikono yenu, msukumeni kwa magongo, tafuteni miti magongo, mumsukume mumtumbukize kwenye shimo lake. Hayo wanasema ahlul ilmi dhibya anemtusi Abu Bakr, kama alivyotaja mwanazuoni hapa al-Imam Muhammad rahmatullahi alayhi, kuhusu ambaye atamtusi mmoja katika ash-shaykhain Abu Bakr na Umar. Na al-Imam al-Alusi, al-Imam al-Alusi kama ilivyokuja kwenye Nahju Salama makhtut 29-30 anasema al-Imam al-Alusi ni mmoja katika wafasiri wa Qur'an. Al-Alusi anasema dhahaba mu'dhamu ulama'i ma wara'a an-nahri, wamekwenda kimadhhab wengi wa wanawazuoni wa miji iliyo nyuma ya mto. Mto gani huo? Hili ni jina wamelitaja wanawazuoni zama zile waliokuwa wakikomboa wa miji. Kwa hiyo miji iliyokuwa iko nyuma ya mto wa Jayhan, ndio waliita Jayhun, Jayhan. Kuna Sayhani na Jayhani, wanasema ni Asia al-Wusta, Asia ya katikati, Asia al-Wusta. Kwa hiyo inaingia miji hiyo Tirmidhi au Turmudh, inaingia Bukhara, inaingia Samarkandi, miji hiyo Uzbekistan, Tajikistan, miji hiyo Afghanistan, huko ma wara an-nahari, ni miji iliyo nyuma ya Nahar Jayhan, ambayo imetoa na wazoni wengi wakubwa wakubwa wakubwa, ina Imam Bukhari, Imam Tirmidhi, Imam Khawarizmi na wengineo. Wameenda kimadhehebu wengi wa wanawazoni wa huko, ila kufri al-ithnai asharia, kuwakufurisha ithna asharia, wahakamu biibahati dimaihim, na wametoa hukumu juu ya uhalali wa damu zao, wa amwalihim na mali zao, wa furuji nisaihim na tupu za wake zao, haithu innahum yasubuna sahaba, kwa kuwa wao wanawatukana masahaba, wala siyama shaykhain, hasahasa imamu, hasahasa ash-shaykhain Abu Bakr na Umar. Haya amesema al-Imamu al-Alusi. rahmatullahi ta'ala alayhi. Na alimamu Malik ibn Anas anasema alladhi yashtumu ashaban nabi, anewatukana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laysa lahu sahmun au qal nasibun fil islam, hana fungu katika uislamu, si muislamu. Maana yake Imam Malik bin Anas rahmatullahi alayhi.